Teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 stycznia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowy amerykański prezydent Joe Biden już w Białym Domu. Lada moment ma podpisać pierwsze rozporządzenia. Prawdopodobnie pod ciężarem śniegu w Białymstoku runął dach magazynu. Szczęśliwie nikogo w środku nie było. Sejm przyjął 6 z ponad 100 poprawek Senatu do tegorocznej ustawy budżetowej. Po zaprzysiężeniu nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i jego zastępczyni Kamala Harris złożyli wieniec pod grobem nieznanego żołnierza na cmentarzu wojskowym w Arlington pod Waszyngtonem. Kilka minut temu przekroczyli próg Białego Domu. Około godziny 23 czasu polskiego mają tu zostać podpisane pierwsze rozporządzenia. Po inauguracji prezydentury Joe Bidena do Waszyngtonu płyną gratulacje i życzenia. Oficjalnego objęcia urzędu pogratulował mu prezydent Andrzej Duda, a szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w TVP Info, że teraz Polska otwiera nowy rozdział w stosunkach pomiędzy obydwoma krajami. My pragmatycznie budujemy te relacje z każdym kolejnym prezydentem amerykańskim, pokazując te pola wspólne polsko-amerykańskich interesów. I to się udawało za prezydenta Baracka Obamy, czyli kluczowym elementem był szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem USA. To się udawało przez ostatnie 4 lata z prezydentem Donaldem Trumpem. Gratulacje dla Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris popłynęły od przewodniczących Komisji i Rady Europejskiej, a także prezydentów m.in. Francji, Niemiec, Kanady i Ukrainy. Papież Franciszek w specjalnej depesze napisał, że prosi Boga, by kierował wysiłkami nowego amerykańskiego prezydenta, by krzewić zrozumienie, pojednanie i pokój wewnątrz Stanów Zjednoczonych oraz między narodami świata. Koordynacja walki z pandemią i ze zmianami klimatycznymi, zdaniem brytyjskiego premiera, to w tych sferach USA i Zjednoczone Królestwo będą się teraz dobrze rozumiały. Rządzący Irlandią podkreślają z kolei, że Joe Biden ma korzenie na Zielonej Wyspie. O reakcjach na zaprzysiężenie w Londynie i Dublinie. Adam Dąbrowski. Premier Johnson mówi o wspólnych wyzwaniach teraz, gdy Amerykanie mają już oficjalnie nowego lidera. To krok naprzód dla kraju, który ma za sobą burzliwy okres. To też ważny moment dla nas, bo są rzeczy, które chcemy robić razem. Lider lewicy Keir Starmer widzi dzisiejszą inaugurację tak. To triumf nadziei nad nienawiścią i optymistyczny moment dla USA i świata. Na sąsiedniej wyspie reakcja premiera Michaela Martina. Dziś prawdziwy przyjaciel Irlandii stał się 46. prezydentem USA, podkreślił szef rządu w Dublinie. W liście prezydenta Republiki znalazło się też kilka zdań w języku irlandzkim. Jest tak wiele pozytywnych zmian, które może pan wprowadzić, przekonuje Michael Higgins. Ale już Nigel Farage, architekt Brexitu i sojusznik byłego prezydenta Donalda Trumpa, nie jest wcale optymistą. Joe Biden będzie robił dużo pustych ideologicznych gestów. Nie sądzę, by wiele osiągnął. A Joe Biden odwiedzić może Irlandię i Królestwo już w czerwcu, bo w angielskiej Konwali odbędzie się szczyt G7. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Białymstoku zawalił się dach magazynu z materiałami budowlanymi, prawdopodobnie pod naporem śniegu. Strażacy sprawdzali, czy wewnątrz byli ludzie, mówi komendant Straży Pożarnej w Białymstoku, Paweł Ostrowski. Okazało się na miejscu szczęśliwie, nikogo wewnątrz nie ma. Strażacy przy pomocy kamer termowizyjnych upewnili się, że na pewno w tej zawalonej hali nikogo nie ma. Nie stwarza ta hala też żadnego zagrożenia dla obiektów zewnętrznych. Ona zawaliła się do środka pod ciężarem prawdopodobnie padającego śniegu. Strażacy apelują o oczyszczanie ze śniegu dużych powierzchni dachów. Policja użyła gazu łzawiącego przeciw demonstrantom na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Po południu na Rondzie de Gaulle i w okolicy Placu Trzech Krzyży zaczął się kolejny z protestów strajku kobiet. Kilka razy zmieniał swoją lokalizację, aż zatrzymał się na Rondzie Dmowskiego. Tam też doszło do przepychanek policji z demonstrantami, którzy próbowali przebić się przez kordon. Pogotowie musiało udzielić pomocy kilku osobom, przeciw którym użyto gazu łzawiącego. Sejm przyjął 6 ze 109 poprawek Senatu do tegorocznej ustawy budżetowej. Zakłada dochody na poziomie ponad 404 miliardów złotych i wydatki w wysokości blisko 487 miliardów. Maksymalny deficyt został ustalony na ponad 82 miliardy złotych. Głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej trwało przeszło 3,5 godziny. Posłowie poparli propozycję przeznaczenia 39 milionów złotych na wymianę silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego czy 57 milionów na realizację wieloletniego programu Senior Plus, którego celem jest aktywizacja w życiu społecznym osób starszych. Sejm odrzucił natomiast m.in. senacką poprawkę przeznaczającą dodatkowe 4 miliardy złotych dla medyków walczących z pandemią koronawirusa. Teraz ustawa budżetowa na rok 2021 trafi do prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek z przewagą chmur. Na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 8-9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, jest już 5 minut po godzinie 22. Klub Trójki. To jeszcze raz dobry wieczór, tym razem w imieniu własnym Moniki Małkowskiej oraz załogi odpowiedzialnej za dzisiejszy Klub Trójki, czyli Oli Kaczkowskiej, wydającej program i realizującej go Anny Regulskiej. Jeszcze dla spragnionych pisemnej wymiany myśli ze mną mój mailowy adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, znany Państwu sygnał zapowiada rozmowy na tematy aktualne i mam nadzieję uniwersalne. I dziś proponuję, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak wygrać z pandemią. Nie chodzi mi o ograniczanie międzyludzkich kontaktów, choć o to apeluję do Państwa rozsądku, ani też nie chodzi o stan szczepień przeciwko, znanemu nam wirusowi. Mam na myśli nasze podejście do obecnej rzeczywistości. Bo rzecz w tym, żeby będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, by zacytować Aleksandra Fredre, poradzić sobie psychicznie z naszym wrodzonym lenistwem. Tak, większość z nas lubi popuścić sobie pasa i odpuścić obowiązki związane z zachowaniem formy, elegancji, a nawet higieny, bo to takie nudne, codziennie myć nogi, uszy, szyję. Proszę zapytać dzieci, czy to lubią i czy robiłyby to z własnej woli. A w nas, dorosłych, też może gdzieś odezwać się taki niesforny dyzio. I najgorsze, gdy pozwolimy sobie zapuścić się na dłużej, bo to może wziąć górę nad wypracowanymi w normalnym czasie nawykami. No i przecież niby nikt nas nie widzi, a jeżeli to rodzina. No i właśnie, lockdown wydaje nam się usprawiedliwieniem, żeby jakoś tak poczuć luz i w domu, i w sobie. Ale od wygody łatwo przejść do byle jakości. I w czasie wojen proszę sobie wyobrazić, że morale żołnierzy podtrzymywała m.in. dbałość o wygląd. I my też jesteśmy na froncie. Jesteśmy na froncie walki z pandemią. Dlatego proszę, nie dajmy się. Psychicznie i estetycznie. Pozostajmy tak śliczne i tak śliczni jak zawsze. Stay as sweet as you are. Don't let a thing ever change you. Stay as sweet as you are. Don't let a soul rearrange you. Don't ever lose all the charm you possess. Your loveliness, darling, the way you say yes. Stay as sweet as you are, discreet as you are. You're divine, dear. Stay as grand as you are. And as you are, tell me that you're mine, dear. Young and gay, are old and gray. near to me are afar. Night and day I pray that you'll always stay as sweet as you are. To me are afar. Night and day I pray that you'll always stay as sweet as you are. Jeden z najsłodszych głosów Ameryki, Nat King Cole, prosił swoją damę, aby wszystko jedno, czy taka młoda i śliczna, czy też starsza i posiwiała, ale zawsze, żeby była no, taka jak była. I o tym, jak dać odpór no, pandemii, ale takiemu psychicznemu odpuszczeniu się, jak trzymać się w formie, o tym będę dzisiaj rozmawiała z gośćmi, którymi dzisiaj są pani Wiganna Papina, kostiumograf i stylistka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i także prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej. Podwójny prezes. Witam, panie prezesie. Dobry wieczór. Proszę państwa, poruszył mnie raport, właściwie relacja jednego z kurierów, który był zniesmaczony, przepraszam, odrażającym wyglądem osób zamawiających różne dania czy produkty, tudzież fetorem wydobywającym się z mieszkań. Jak może... Tak, tak, no niestety, tak, pan się śmieje, ale to fakt. I dlaczego my sobie odpuszczamy? Czy co, rodzina się nie liczy? My się dla siebie nie liczymy? Jak to jest, proszę państwa? Pani Wiganno, jako kobieta, pani pierwsza. No, no mnie się wydaje, że w XXI wieku jest to wręcz niemożliwe. Natomiast też jest cenne, że młody dostarczyciel pożywienia w ogóle zwrócił uwagę na tego rodzaju proceder. No, ja się obracam w specyficznej też branży i szczerze mówiąc, no, z moich znajomych, kobiet i mężczyzn, w sumie nie ma osób, które się zapuszczają i wyglądają źle i im się nie chce, tylko raczej wykorzystują ten czas, żeby na przykład potrenować makijaż, potrenować różne fryzury, ewentualnie różne kolory szminek i lakierów do paznokci, bo nie zawsze wszystko wypada na przykład w pracy. Jak ktoś pracuje w banku, to musi ciągle chodzić w uniformach, a na przykład pragnie różowego sweterka w kolorze właśnie pinki, takim Barbie kolorze. Więc myślę, że właśnie ten czas można w taki sposób wykorzystać i szczerze mówiąc, chyba w XXI wieku wydaje się to niemożliwe, a jednak okazuje się, że jest możliwe. No. Natomiast pamiętajmy, że robimy wszystko dla siebie, a nie dla kogoś. I myślę, że można naprawdę popaść w depresję w momencie, kiedy mijając lustro widzimy tam potwora rozszarpanego w łachmanach. I wtedy naprawdę można wyjść na balkon i się zastanawiać, czy to już, czy jeszcze nie. Czy już skoczyć, bo, czy jeszcze. Tak, tak. Bo wydaje mi się, że nie ma ludzi szczęśliwych, którzy źle wyglądają. Wygląd jest odzwierciedleniem naszej duszy i nawet jak nam jest gorzej, że tak powiem, w duszy, bo jesteśmy w zamknięciu, to właśnie tym wyglądem możemy sobie tę duszę osłodzić. Mhm. Panie doktorze, to jest chyba woda na pana młyn, prawda? Bo pan nieraz mówi o tym właśnie podnoszeniu samopoczucia. Przede wszystkim chciałbym pani redaktor pogratulować tego wstępu, tego wprowadzenia. Naprawdę w moim odczuciu było wyśmienite. A odpowiadając już na pytanie, weźmy troszeczkę jeszcze jedną rzeczkę pod uwagę. Nie wiem, nie umiem określić duszy Polaka, ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z taką ogólną depresją, no bo tak jest, z problemami, które nas otaczają, z jakimś takim zniechęceniem, z brakiem jakichś perspektyw. Mówię o tej perspektywie związanej z sytuacją tą covidową, czy w ogóle ogólnoświatową. To, że ona się może nam udzielić stosunkowo łatwo, no chyba nie jest to aż takie dziwne. Mówię o tym takim, udzielić w sensie takiej chęci pogrążenia się w takim właśnie może marazmie, może takim tendencji do takiego, nie chcę powiedzieć, że zaniedbywania się, ale coś chyba w tym jest. Więc z jednej strony no, można to do pewnego stopnia wytłumaczyć, ale z drugiej to, co pani powiedziała, pani Viviana, że chyba jest ożywcze i takie ogromnie energetyzujące w sensie pozytywnym fakt, że zaczynamy o siebie dbać. Mamy więcej może czasami czasu, może jesteśmy też w odrobinę więcej intymności w związku z takim ograniczeniem kontaktów międzyludzkich. Nawet taka banalna sprawa jak maseczka noszona na twarzy też nam pozwala na pewne czy zabiegi, czy jakieś działania związane z naszym wyglądem. No i muszę powiedzieć, że mam sygnały od kolegów z innych krajów i to chyba może potwierdzić, do pewnego stopnia mogę potwierdzić chyba również na bazie moich obserwacji tego, co się dzieje w Polsce, że paradoksalnie w tym okresie takim mało optymistycznym, jeszcze do tego dołożyła się ta pogoda, no, która jest jaka jest w tym okresie roku, no to nie ma dwóch zdań, że ilość zabiegów związanych z estetyką, mówię z estetyką lekarską, bo nie mam danych na temat estetyki takiej typowo kosmetycznej, jest zadziwiająco duża. Telefonuję do moich kolegów właśnie w innych krajach i okazuje się, że rzeczywiście jest popyt na tego rodzaju usługi. No i to jest na swój sposób zadziwiające, no ale też może chyba budujące. Nie wiem, tak chyba można by powiedzieć. Panie doktorze, czytałam ze 2-3 tygodnie temu raport, który właściwie artykuł, który opublikował The Guardian angielski. No i właśnie tam podkreślane było to, o czym pan wspomniał, czyli ta zdumiewająco duża liczba zabiegów chirurgii, czy też medycyny estetycznej, no bo właśnie, troszeczkę jesteśmy przysłonięci, a poza tym można, jak to się mówi, wylizać w domu, jednocześnie pracując. Tak, mi się wydaje, że to jest na pewno dosyć istotny element. Poza tym chyba siłą rzeczy możemy bardziej się sobie przyjrzeć bez konfrontacji z innymi, na przykład w pracy. Może jakoś, nie chcę powiedzieć, że trochę przewartościować pewne sytuacje. No, przebywając w jakimś środowisku, no nie możemy za bardzo chyba tego środowiska ignorować. A jeżeli jesteśmy częściej sami, może dostrzegamy to, czego wcześniej w pośpiechu codziennego życia nie udawało nam się zauważyć. Nie wiem, trudno jest to tak do końca wytłumaczyć, a może jest to też taka chęć, to znana chyba z psychologii sytuacja, że w sytuacjach ciężkich, takich trudnych, ta odrobina czasu i wysiłku zadedykowana samemu sobie chyba daje nam taką dobrą jakąś taką energię do funkcjonowania, że nie przejmujemy się sprawami tak ogromnie ważnymi, takimi ostatecznymi, zasadniczymi, a właśnie czymś, co może jest odrobinkę takie, jak chciałoby się powiedzieć, no Nie pierwszej potrzeby, a może w ten sposób. Pani Wiganna słusznie powiedziała, że no jest troszeczkę też taki luz, żeby poeksperymentować ze sobą. Ale ja myślę, że lustro to jest taki istotny element. Jeżeli patrzymy na siebie w tym lustrze i widzimy no niezbyt korzystne odbicie, no to chyba się gorzej czujemy, prawda, pani Wiganna? Pani redaktor, niech pani pozwoli, bo tu umknie mi to. Umknie. Proszę pamiętać o jednej sprawie. Ja to obserwuję od 20 paru lat, oglądając swoich pacjentów. Pacjenci troszeczkę grają przed lustrem. Ta sama osoba, na którą obserwujesz, siedząc po dwóch stronach biurka, rozmawiasz i siłą rzeczy się ją obserwuje. No to jest też w dużej mierze stanowi taki kanon naszego zawodu. Ta sama osoba z lusterkiem w ręku zmienia się. Z jednej strony przychodzi po to bardzo często, żeby coś poprawić albo uzyskać jakąś opinię czy konsultację, a z drugiej strony stara się w tym lustrze, w obecności, mówię, lekarza, wyglądać trochę lepiej. Proszę zobaczyć, to jest taki łatwy eksperyment. Osoba, której da się lusterko do ręki, ona mimowolnie troszeczkę się uśmiecha. Uśmiechając się wyglądamy zawsze lepiej. No oczywiście i czaruje się i pana doktora, i lusterko, i samego siebie jednocześnie, ja myślę. Ale pani przyzna mi rację, coś w tym jest. Oczywiście, odbiciem trochę chyba duszy, prawda? Jak jest się tak, zdecydowanie. To się raczej chcemy ukazać w tym swoje odzwierciedlenie takie może mało sympatyczne. Jak jesteśmy w dobrym humorze, nie wiem, to taka uwaga, która może nie ma nic z naukowości, z takiej bardziej obserwacji codziennego życia. No trochę czarujemy zarówno siebie, pana doktora i lusterko. Ja myślę, że ten szacunek do samego siebie jest bardzo ważny i powoduje też, że szanujemy innych i też ich decyzje odnośnie na przykład zmian wyglądu. I ja myślę, że jest bardzo cenne to, że patrzymy w lustro i na przykład widzimy swoje wady. Ale nie tylko wady. Wady widzimy po to, żeby je ukryć. Natomiast zalety staramy się wydobyć. I myślę, że tu pan doktor może nam dużo pomóc w ukrywaniu wad. Bardzo cenna uwaga. Miałem do czynienia nieraz z kobietami jako pacjentkami, oczywiście, z pierwszych stron gazet. I te, które uważa się, i to często słusznie, za osoby wielkiej urody. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale pewnie prawie wszystkie mają swoje mocne, ale i słabe strony. Tylko cała zabawa polega na tym, żeby również przy pomocy wszystkich tych, którzy ich otaczają, schować to, co się ma w kiepskim gatunku, a ukazać i waloryzować to, co się ma dobre. Proszę państwa, ja teraz bym chciała państwa rozbawić, to znaczy mam nadzieję, że uśmiechają się państwo rozmawiając ze mną i ze słuchaczami, ale myślę, że ta piosenka ten uśmiech poszerzy. Mianowicie Zenon Laskowik zaśpiewa bardzo stary utwór. Imię powtarza się takie jak moje, bo jest to utwór pod tytułem Panna Monika. Posłuchajmy. Mówię wam, Monika to ma cud urodę, lecz ją zawsze sobie knoci, mam na myśli modę, bo biera się jak strach na wróble, w same buble, kurcze pieczone. Ja na taki widok to się zaraz trzęsę, wszystko mi się trzęsie, nogi i ręce. Nie zdzierżyłem dłużej tego, no bo jak... I w końcu powiedziałem jej tak. Monika, łeje, nie podobasz mi się w tej bluzeczce w kwiatki. Brzydkie są guziczki i rękawki, staroświecki krój i wszerz i wzdłuż. Ściągaj, nie denerwuj mnie już. No, ta spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć. Tyle tych frędzelków, po co nie wiem. Boku zamiast zamka, agrafka czy drut. Ciągle nie denerwuj mnie. Przez głowę. No. Te pończoszki też ci nie pasują. Tutaj lecą oczka, tam się brują. Jeśli innych nie masz, to se kuj. teraz ściągaj, nie denerwuj mnie. I z bucikami, z bucikami. No. Ta halka to już całkiem cię szpeci. Jakaś taka krótka jak dla dzieci. Beznadziejny kolor, lepszy róż. Szybko, szybko, szybko. Ładnie złóż. No. To sztywne wdzianko też musi być nowe, bo od kiedy kółka są kwadratowe, jeśli chcesz byś dostał twój, to coś rób. To teraz ściągaj, nie denerwuj mnie. Tam niebo, tam kurz. No. I te. O właśnie. Te barchany też po diabła w groszki. Jakieś takie grube bez wartości. Gumka taka skąpa pije w brzuch. No, nareszcie, jako tak współcześnie. No myślę, że państwo rozbawili tą piosenkę. No, piękna. Sprytniutki pan Zenon, Golaska ma teraz. Golaska ma teraz, ale jeśli chcesz, żebym został twój, tu jest ten warunek podany. No proszę państwa, czy staramy się być ładni dla kogoś, czy dla siebie? To jest ważne pytanie. Znaczy ja osobiście tak uważam, że... naszym obowiązkiem jest i powinnością być pięknym dla samego siebie. To jest podstawa, bo jeżeli mamy miłość do siebie, to potrafimy ją oddać innym ludziom. Jeżeli siebie nie lubimy, no to wiemy, co robi psychosomatyka i pojawiają się choróbska, niechęć, nienawiść, nieszczerość i tak dalej, i tak dalej. Ciało jest naszą świątynią, o którą musimy dbać i to jest oczywistość, bo obowiązek to tak źle brzmi, bo to jest przymus. Natomiast żeby było pięknie, musi być też radośnie i to wszystko musi współgrać, ale robimy to przede wszystkim dla siebie. Nic dodać, nic ująć. No, rzeczywiście takie same jest moje zdanie. Przy czym też trzeba pamiętać, że dbając o siebie i pamiętając o sobie i żeby to nie zabrzmiało dobrze, to mamy nie być samouwielbienie, ale lubiąc się, żeby nie powiedzieć kochając się, okazujemy też szacunek innym. Bo to nie jest kwestia tylko tego, że my jesteśmy w kontakcie z lustrem zadowoleni z tego, co widzimy. To jest również fakt, że nasze otoczenie, nasi bliscy, patrząc na nas, czy nawet słuchając opinii o nas, opinii od innych osób, no komu nie, któremu mężowi nie byłoby przyjemnie, jakby usłyszał od swojego kolegi: zobacz, jaka fajna, jak świetnie wygląda twoja żona, nie chciałbym powiedzieć, że ja, zobacz, jaka laska. To jest dla każdego chyba takie przyjemne, jeżeli tak można powiedzieć. A te system, nie chcę się bawić w psychologii, ale ta kumulacja przyjemności, no chyba powinna robić dobrze. Pewnie, że nigdy nie ma samych przyjemności. Ale to, co pani powiedziała, wydaje mi się absolutnie no, godne zgody zgodne akceptacji. A czy ja jeszcze chcę dodać, bardzo się cieszę, że pan jako mężczyzna ma takie samo zdanie jak ja, kobieta, ale ta kwestia dotyczy i mężczyzn, i kobiet, dlatego, absolutnie, że każda koleżanka chce usłyszeć od drugiej, ale masz fantastycznego faceta. Pięknie, tak, panie doktorze, wygląda, tak? Jest przystojny i to właśnie chciałam powiedzieć, że pamiętajmy o panach też. Ale drogie panie, no byłyście nieraz we Włoszech, widziałyście mężczyzn. No jest to, zwłaszcza w takich, no powiedzmy, tych dobrze ubranych, pierwsze co mi przychodzi do głowy to Mediolan, pora siesty, czy lunch, jakbyśmy chcieli to nazwać, i urzędnicy wychodzący z biur, udający się na swoją kawę, czy na swój kawałek pizzy, czy czegokolwiek innego, no to jest przyjemność obserwacja, tak, tych mężczyzn. Zgadzam to jest się. Po prostu czysta przyjemność. Ich umiejętność doboru poszczególnych części ubrań do siebie, etc. Tak, etc. I to takie zadowolenie, jakie z nich bije. Zadowolenie, które jest takim przyjemnym zadowoleniem, które się udziela innym. No bo patrzysz na osobę zadowoloną, no trudno być nawet, kiedy jesteś, masz kiepski dzień, żeby tego nie odczuć jako no coś fajnego, jakaś pewna przyjemność. A powiem panią już na koniec tego mojego troszeczkę przedługiego wywodu, że coraz częściej się zdarza, że panie przyprowadzają swoich panów, będą to mężowie, nie wiem, partnerzy. Partnerzy, tak. Tak, do gabinetu lekarza medycyny estetycznej, żeby porozmawiać, udzielić jakiejś porady, zrobić jakiś zabieg. Pewnie nie jest to proste. Oni się często dadzą wprowadzić do gabinetu, ale już nie dadzą sobie nic zrobić. Ale to się zmienia, to się absolutnie zmienia. Także pod tym względem... I jeszcze jest jedna uwaga. Mamy przyprowadzają swoje córki. Powiecie państwo, ale to przesada. Brawo, nie bardzo przesada, dobrze. Bo tak jak się trzeba nauczyć muzyki, tak jak się trzeba nauczyć rozumieć sztukę, to tak się trzeba nauczyć również umiejętności dbania o siebie. Umiejętności dbania o siebie. Nie wiadomo jakich korekcji, jakichś absurdalnych metamorfoz. Także to tak się dzieje. To też, proszę państwa, jest, już tu padło to, wyraz szacunku. Czy dla partnera, czy dla partnerki, czy dla dzieci, bo ktoś mówi, nie, no co tam, dzieci mi oglądają. Właśnie, dzieci są ogromnie właśnie, ważne. Właśnie, oczywiście. Dzieci muszą widzieć mamę, nawet jeżeli chodzi w dresie po domu, ale niech ten dres będzie w przyjaznym kolorze, niech będzie zielony, optymistyczny, niech będzie pomarańczowy, niech będzie oczywiście przede wszystkim czysty. Mama musi być ładnie podmalowana, rzęska zawsze podmalowana dobrze robi, róż i już, jak to się mówi, na policzkach, ładnie zaczesane włosy. Dziecko musi czerpać przykład z rodziców, żeby samemu dobrze wyglądać, podobnie jak są jakieś okoliczności świąteczne, które mamy za sobą i nie ma możliwości, żeby do Wigilii na przykład usiąść w starych bamboszach i w rozciągniętym swetrze. Panowie mają białe koszule i panie mają wygodne, jeśli nie szpilki, to balerinki i wszyscy szanujemy to święto, szanujemy nasze otoczenie i to jest niezwykle ważne i w tej codzienności, nawet po świętach i po Sylwestrze, też możemy grać z dzieckiem w warcaby, schludnie, efektownie wyglądając, bo myślę, że każde dziecko zauważy, że mama ma tak zwanego doła, jak będzie właśnie źle wyglądać. A dzieci pragną mamy ślicznej. Zresztą taty też pragną ślicznego, przystojnego i atrakcyjnego. Tak. To rzeczywiście ma pani absolutnie rację, że to, co się wydaje nam takie, może nie takie najważniejsze, dziecko to zapomni, etc. Tak. Nie. Jemu to zostaje. Może to się nie odezwie za rok, za pięć, za dziesięć, ale jakieś to skutki jego czy jej potem funkcjonowania będzie miało. To nie ma dwóch zdań. To też jest ta kwestia szacunku do nawet dziecka albo nawet do bardzo starszej osoby, dlatego że na przykład potem pada pytanie, mamusiu, a dlaczego jak idziesz do pracy, masz taką śliczną szminkę i tak pięknie wyglądasz, masz takie ładne buciki, a jak siedzisz ze mną w domku, to tak ohydnie wyglądasz. Dzieci widzą takie rzeczy, widzą. Także to jest bardzo ważne. Tak. Panie doktorze, pan mówił jeszcze o takim aspekcie, no jest takie znane zdjęcie z Powstania Warszawskiego, kiedy dziewczyna bardzo zresztą ładna, jakaś dziewczyna uczestnicząca w Powstaniu, na zburzonych murach, ruinach wyciąga szminkę i w lustereczku poprawia sobie usta. No i właśnie to jest to, że może sobie podnosimy w ten sposób na nastroje, to jest w tej chwili bardzo ważne. Na pewno tak się dzieje. To, znaczy, odrobina normalności nawet w momentach takiego totalnego szaleństwa, no może nie mamy do czynienia z czymś takim, no ale jakiś obaw istnieje. No chyba jest nam wszystkim potrzebny i dodaje nam jakiejś takiej chęci do funkcjonowania. No pani Viviana, o czym wspomniała, jest coś takiego, taki dział nauki, który nazywa się psychoneuroendokryimmunologia. Oj, czyli trudne strasznie. No, tak, ale chodzi o to, że nasza psychika ma absolutnie możliwy do zbadania i określenia wpływ na nasze funkcjonowanie, na naszą immunologię, czyli coś, co dotyczy odporności, coś, co jest ważne również w tych dzisiejszych czasach. To jest udowodnione. Czyli mamy szczepionkę na COVID, jednym słowem. Musimy się ładnie wystroić i pięknie umalować i wszystko będzie dobrze. Jesteśmy odporni. Pewnie bym się nie przebił z tą receptą. A szkoda. Ale nie, ma to wpływ. No to znana historia, no ktoś, kto ma psychikę zdruzgotaną, no łatwiej zapada na choroby. Oczywiście. To nie ma w tym wielkich... Może nie powinienem tego się odwoływać, ale to jest przecież ta literatura wspomnieniowa, żeby tak to nazwać, dotycząca II wojny światowej, dotycząca sytuacji w obozach koncentracyjnych. Tam również, na tym, na ile było to możliwe, dbano o swój wygląd, dbano o swoje ubranie, na tyle było to możliwe. I moja żona, która lubi bardzo to wszelkie tego typu wspomnienia, mówi, że również ci oprawcy, czyli ci którzy w tych miejscach byli no, tą złą częścią tej cywilizacji, z większym szacunkiem, może złe słowo, z większym uważaniem odnosili się do tych, którzy wyglądali lepiej. Mhm. To bardzo cenne jest spostrzeżenie, tak. Oczywiście. Tak, mamy większy szacunek i zwracamy oczywiście większą uwagę na tych, którzy się wyróżniają. No to jest prawda absolutna. I jeżeli chcemy wyglądać korzystnie, jeżeli chcemy nad kimś zrobić dobre wrażenie, to na pewno nie pójdziemy źle ubrani i z taką świadomością, że no, nie wyglądam najlepiej, że jest to... No, zapuściliśmy się. A proszę Państwa, teraz chciałam puścić piosenkę La plus belle pour aller danser, Sylvie Vartan, czyli najpiękniejsza, żeby iść tańczyć. My może teraz rzadziej tańczymy, ale mamy karnawał i nawet we dwójkę, jeśli potańczymy. Dobrze czasem sobie zrobić takie małe święto. Posłuchajmy. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue que j'ai cousu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu veux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour que Tak, żeby iść na tańce, zawsze się troszkę szykujemy, żeby iść gdzieś do ludzi. Ale ja tak sobie pomyślałam, proszę Państwa, że może by... Mamy karnawał. Czasami dobrze jest zrobić sobie takie święto nawet we dwójkę albo w rodzinie, nie wiem ile jest osób. I to bardzo dobrze robi na psychikę, prawda, pani Wiganno? Tak się odszykować. Ale oczywiście, jak najbardziej. Teraz był Sylwester i byłam w szpilkach, chociaż były dwie osoby w towarzystwie tylko. Byłam pięknie uczesana, zrobiłam sobie wieczorowy makijaż, fryzurę i bawiliśmy się doskonale. Tańczyło nam się również fantastycznie przy dobrej muzyce i było wygodnie, ale też efektownie, bo to wcale nie jest powiedziane, że wygoda jest nieelegancka. Wygoda jest również z klasą i jest piękna. Więc to, bo czasami panie twierdzą, że no nie, to nie, jak ma być wygodnie, to musi być brzydko. To nieprawda wcale. Także ale... myślę, że Coco Chanel hołdowała właśnie tym zasadom, że kobiety mają być zawsze eleganckie i ma im być też wygodnie i dlatego rozebrała je z gorsetów. Ale mnie się wydaje, że my tak trochę emfatyzujemy tą wygodę, że wszystko musi być wygodne. To, tak mi się bardzo kojarzy z takim tym wychowywaniem bezstresowym, z takimi wszystkimi elementami, które teraz w dzisiejszym funkcjonowaniu są takie dominujące. Jeżeli ta niewygoda jest podyktowana jakimiś razem się kojarzy z pewnymi dolegliwościami związanymi na przykład z zabiegami. Jest to chwilowe, ale jeżeli to ma przynieść dobre efekty, nie wymyślono w wielu wypadkach bezbolesnych, łatwych, prostych. No a nauka wiersza, czy czytanie czasami może nawet dla niektórych osób nie do końca najbardziej interesującej lektury. No, czy nawet nauka języka, prawda? No przecież to nie jest łatwe. Myślę, że to jest kwestia pasji, bo komuś trudna nauka języka może sprawiać też ogromną przyjemność. Ale wtedy to później. Nie ma mowy, czy... Tak, zgadza się. Natomiast nie ma tu mody na pewno mowy o wygodzie. Raczej mi chodziło o niewygodne buty. Ale fajną rzecz pan mówi. Bardzo, bardzo się z tym zgadzam. Bo trochę my tak, wiesz, prawda, jesteśmy nastawieni na przyjemności, brak kłopotów doraźnych, które by... Minimalizowanie wysiłku, tak. Panie doktorze. Minimalizowanie wysiłku. Dokładnie. Panie redaktor, jak zwykle wyśmienicie to ujmuje. Tak, o to właśnie chodzi. A myślę, że pewnie wiemy wszyscy, że egzamin, który kosztował nas dużo wysiłku, zdany egzamin z większą przyjemnością wspominamy, niż ten, który udało nam się zdać dzięki sprytowi albo dzięki, jakiemuś, nie daj Boże, ściąganiu. Więc myślę, że to szukajmy tych przyjemności, ale przyjemności nie muszą być efektem czegoś, co się wiąże, nie wiąże z jakimkolwiek wysiłkiem. Takie mam oczywiście wrażenie. Oczywiście wysiłek jest konieczny, ponieważ po wysiłku jest fantastyczna satysfakcja. O, właśnie, tak. After action satisfaction po prostu. Także to jest bardzo ważne, ale to jest bardzo dobre, co pan powiedział i mądre też. Chyba nie lubię słowa wygodne. Mnie to słowo w ogóle irytuje i tak się raczej tutaj skłoniłam, mówiąc o wygodzie do słuchaczy, ponieważ ja nie hołduję wygodzie, bo mnie to właśnie denerwuje w kontekście słów, które pan właśnie powiedział. Dlaczego ma mi być wygodnie? I niestety jak usadzam panie moje podopieczne w telewizji, to zawsze im mówię, że jak siedzą wygodnie, to na pewno źle wyglądają. I jak jest niewygodnie, to znaczy, że wyglądają wtedy dobrze. I jest tak faktycznie. Jak to się prawda. Siedzi niewygodnie, noga na nogę, bioderko wykrzywione, specyficzne wygięcie tutaj w talii, to wtedy się wygląda efektownie i ładnie. Pani Wigano, pani spowodowała, że ja od razu się wyprostowałam, bioderko wygięłam, choć mnie nikt nie widzi. Dobrze, dobrze, ktoś tam widzi. To niewygodą, wracając do spraw związanych ze zdrowiem, no nawet taka, co się potem okazuje, jest bardzo cenne dla naszego organizmu, diety czy posty. No posty są czymś, co według już ekspertów jest bardzo korzystne dla naszego organizmu. Nawet ten jeden dzień, jak to dawniej się uważało, prawda, że kiedy się nie jadło... W piątki, tak. Tak, no to... Ale ja to robię naprawdę. Ja raz w tygodniu poszczę, naprawdę. No to bardzo ale cenne, bo to jest... pan mnie jakoś dobrze zna. Bo wszystko no, bo pan mówi, teraz, to co akurat z coraz większą jest. Przyjemnością panią poznaję. Fantastyczne. Proszę państwa, no to ja muszę teraz coś dla panów puścić i to będzie koniecznie. Utwór zadedykowany płci, która niesłusznie bywa określana czasem jako ta brzydsza, bo ja uważam, że właśnie jest tak samo atrakcyjna, tylko inaczej. Posłuchajmy. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych. A tam na koniuszku jabłonki wrześniowej zakołysał wiatr jabłkiem i pędz. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma, zrobi ten wymach i łapie w lot. Gdy przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psot. No owoc daję słowo, przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana ten żart. Berek! Nie, może Berka już nie. A dlaczego? Przecież tak pan się trzyma, tak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. No i proszę bardzo, niby piosenka lekka, a... właściwie ma głęboki sens. Właściwie w ogóle cała nasza dzisiejsza rozmowa przy pozorach o takiej karnawałowej wesołości, lekkości ma bardzo głęboki sens. Żebyśmy się dobrze czuli, przecież o to nam chodzi, żebyśmy zwalczyli tę okropną zarazę, żebyśmy się jej nie poddawali psychicznie. Dbajmy o siebie, wyglądajmy dobrze. I dla siebie, i dla innych. Oczywiście nawet jeżeli naszymi odbiorcami, tymi, którzy z nami obcują, jest, jak ktoś mówi, tylko rodzina. Właśnie, nie tylko rodzina, aż rodzina. Pięknie powiedziane, jeżeli mogę sobie pozwolić na ocenę. Tak, zdecydowanie się z tym zgadzam i o tym rozmawialiśmy i przy tym zostańmy i pracujmy nad tym cały czas, bo to nie jest tylko na chwilę, tylko to jest proces przez całe nasze życie, który się rozwija. Także możemy tylko ciążyć ku lepszemu i udoskonalać swoje zachowanie, udoskonalać siebie i nie ma nic złego w estetyce, nie ma nic złego w chirurgii i plastycznej, i estetycznej. I tak jak farbujemy włosy, które siwieją, że tak powiem, dbamy o zęby, tak samo dbajmy o wszelkie inne części ciała, jeżeli tego wymagają, z upływem czasu, bo dlatego jesteśmy w XXI wieku i korzystajmy z tych dobrodziejstw. Po prostu. Tak. I to bardzo jest istotne właśnie to o czym troszeczkę nadmienialiśmy wcześniej, że dbałość o siebie, czy dbanie o siebie, czy to, co robimy ze swoim ciałem, czy również w pewnym sensie z psychiką, nie ma limitów wiekowych. Równie dobrze można zacząć to w miarę wcześniej. Nie oznacza to, że będziemy robili jakieś, przepraszam za określenie, niemądre rzeczy typu ogromne usta czy jakiekolwiek inne historie. Natomiast też nie ma tego limitu wiekowego, jeżeli chodzi o ten maksymalny wiek, w jakim się można poddawać czy zabiegom, czy dbać o siebie. Tu nie chodzi o to, że my się odmłodzimy o lat 20-30, bo to są bajki medialne i o tym nie ma co nawet mówić. Tu chodzi o to, żeby wyglądać dobrze i wyglądać na zadbaną 50, zadbaną 60, zadbaną 70, a jak ktoś nam powie, wyglądasz 10 lat mniej, to będziemy już, myślę, absolutnie zadowoleni. A nie, na pewno odradzałbym, żeby wyglądać śmiesznie. Czyli starając się, mając określony wiek, wyglądać poprzez, czy nie chcę mówić o ubiorach, bo na tym się znam pewnie troszeczkę mniej, no ale jeżeli chodzi o zmiany w swoim wyglądzie wynikające z poddawania się zabiegom medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej. Ale ja miałam na przykład taką ciocię, która zawsze dodawała sobie 15 lat i mówiła, że ma już 85 i wszyscy mówili, och Boże, jak ty wspaniale wyglądasz. A to sprytne. Ja myślę, że to jest też doskonały pomysł. No tak, tak. Zawsze można sobie dodać i wtedy wszyscy się zachwycają. Więc są też plusy. Są też plusy. Myślę, że też taka pewna... Może ta pandemia trochę też to spowodowała, że możemy bardziej się otworzyć i być bardziej sobą, czyli jesteśmy może mniej zmuszeni, żeby się upodabniać do innych, a przez fakt, że mamy ograniczone te kontakty międzyludzkie, no to możemy być bardziej sobą. Może coś w tym jest? Tak, no to jest też bardzo fajne i prawdziwe, co pan mówi, dlatego że ja zauważyłam wśród młodzieży na przykład, że wszyscy chcą być tacy sami, a w związku z tym, że jesteśmy sami ze sobą, to możemy właśnie w końcu być sobą i założyć coś, co tylko my mamy. Na przykład tak, pokorzystać z szafy mamy albo babci i wtedy nikt nie ma nic takiego samego. A ludzie chcą być identyczni, bo wtedy chyba zginą w tłumie, nikt ich nie zauważy. I moim zdaniem nie tędy droga. Jednak, no oni są chyba bezpieczniejsi wtedy, kiedy są zuniformizowani. No, a także przecież chyba, nie o bezpieczeństwo i nie o wygodę nam chodzi. No właśnie, chodzi właśnie, nam o radość życia, szczęście i dbanie o siebie samego. Po prostu. Tak, tak. No. Panie doktorze, pan wspomniał kiedyś, że takie z pozoru estetyczne działania mają bardzo ważne i potężne działanie antydepresyjne. Absolutnie. Ludzie narzekają teraz, prawda, mówi się, że mamy epokę depresji, że jest tak bardzo, oczywiście nie chodzi o to, że jak ktoś ma depresję, to wyleczy się, jeśli sobie to zrobi jakiś zabieg, to nie o to chodzi, ale jak to jest istotne dla psychiki? Są badania i są publikacje, które pokazują, że zabieg, który jest zabiegiem, no nazwijmy estetycznym, ale nie tylko, no już nie będziemy tam w meandry tego wchodzić, który polega na korekcji zmarszczek mimicznych górnej jednej trzeciej części twarzy, czyli na przykład międzybrwiowej, tej tak zwanej lwiej zmarszczki, powoduje poprawę stanu u osób z depresją. Pewnie nie jest to matematycznie... Ale czyta mi pan w myślach, bo właśnie chciałam to powiedzieć i pan to mówi. Po prostu uwielbiam pana. Ojej! No, jestem bardzo zobowiązany. Odwzajemnie. Cieszę się, dziękuję. Ale tak, to są badania i one są, tak jak badania, wszystkie badania naukowe, no podlegają pewnym rygorom i z tym możemy dyskutować, ale nie możemy podważyć, że one są prawdziwe. Ja widzę osoby, które czasami mówią, a przyszłam do pana w związku z tym, że tak, koleżanki, nie koleżanki, i widzę te osoby, które udało mi się na przykład zachęcić do zrobienia czegokolwiek, jak one po 2, 3, 4 tygodniach całkowicie inaczej nie tylko wyglądają, ale się zachowują. Pewniej, z taką większą otwartością patrzące na otoczenie, na świat. Tak się dzieje, to jest udowodnione. Na to możemy dyskutować z tym, ale musimy to przyjąć jako prawdę. To, co państwo poruszają ten temat, że osoby, które mają poczucie, że wyglądają lepiej, oczywiście jest istotne, żeby lepiej nie przeszło w śmiesznie, bo to już o tym też mówiliśmy, ale cieszą się większym szacunkiem. To jest udowodnione, że jeżeli ktoś aplikuje o pracę i na podstawie wyglądu jest również oceniany, także na podstawie wiedzy, na podstawie przydatności do danego zawodu, ale wygląd, no niestety, pełni bardzo ważną rolę. Tak. No jeżeli ktoś pracuje z ludźmi, jeżeli są klienci, to wiadomo, że zawsze ciążą do osoby efektownej wizualnie i myślę, że mamy to od zarania dziejów, od kiedy ludzkość powstała, zawsze tak było, że za pięknym osobnikiem podąża stado po prostu i tyle. Tak, to prawda. Jak pani wspomniała, użyła słowa podąża, przypomniało mi się takie powiedzenie, nie wiem, czy ono jest, ma korzenie przedwojenne, czy już po, za mundurem panny sznurem, ale dlaczego mówię o tym mundurze? Wracam znowu do moich ukochanych Włoch. Karabinierzy, którzy mają te wysokie buty, świetnie zrobione te swoje uniformy, tą taką południową urodę. Moim zdaniem wyglądają super atrakcyjnie. I ten mundur właśnie to czyni. Włoskie mundury są, oczywiście włoskie mundury jeszcze są wyjątkowo piękne, jeśli chodzi o karabinierów, ale ja chcę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ja jestem dziewczyną wychowaną w Gdyni i tutaj była szkoła morska. I biegło się na przystanek trolejbusu i tam wszyscy z pierwszego roku w mundurach pięknych właśnie chłopcy stali, jechali trajtkiem do szkoły morskiej, więc ja wiem naprawdę, na czym to polega. Ale parabolę zrobiliśmy, kończąc na mundurach wojskowych. No ale... Proszę państwa, i ten militarny akcent będzie już ostatnim akcentem, poza jeszcze muzycznym, który mam dzisiaj dla państwa. Chcę pięknie podziękować moim dzisiejszym gościom, pani Wiganna Papina, kostiumograf i stylistka. Dziękuję pięknie. Żegnamy się. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Oraz dr Andrzej Ignaciuk, podwójny prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej. Pięknie dziękuję państwu. Dziękuję bardzo i gratuluję pomysłu. I gratuluję pani Papinie. Żegnam się z państwem ja, Monika Małkowska, i jeszcze w naszym imieniu Violetta Villas. Dla ciebie miły. Właśnie